et metge. Cali Metal is online. To separate the world we know from our beliefs, and who sees only black and white, distinguish loss from sacrifice. Someday we may come to peace with the world within ourselves, and I will await you until I close my eyes, close my eyes, close my eyes. We'll be right back. Doncs ja tornem a ser aquí per una horeta més de bon heavy metal. Hem començat amb Camelot, una banda que a nosaltres ens encanta, aquest power metal procedent bàsicament dels Estats Units, tot i que hi ha gent una mica de tot. I aquest tema el vaig triar recordant-me d'una persona i li vull dedicar aquest tema, com no, Soto, esto es para ti. Soto, a veure quin dia t'escoltes el programa. Doncs serà... Perquè tu entens d'això i ens podries enviar algun mail a calimetal666 i ens demanes una cançoneta. Bueno, ell o qui vulgui. Bueno, clar, tothom ens podeu enviar mails amb peticions que dediquem cançons a qui vulgueu. Això es deia Memento Mori. Una gran cançó. M'ha molat. Doncs Camelot estaran el proper 7 d'agost al Vagos Open Air de Portugal. Què passarà allà? Amb els festivals. Allà tota la penya deu estar estirada, no? Veient el concert. Bueno, ai, potser és un concert diferent. Ai, que... No, no, home, no, que Vagos és la població portuguesa. Ah, vale. Doncs no vulguis saber com serà la gent d'aquesta població. Exacte. Clar, què se li diuen? Vaguistes? Ah? No, potser són vagos directament. Directament, no? Són dos dies de festival, 30 euros, si vols anar un dia, 50 el passe pels dos. Bueno. Perfecte. Doncs en aquest 7 d'agost que estaran tocant aquí al Vagos Open Air, Camelot aprofitarà per fer un avançament del seu nou disc, que està previst pel 3 de setembre d'aquest 2010, que es dirà Poetry for the Poisoned. A veure què tal sona, que ja tenim ganes de... De fet, en el concert últim que vam fer aquí a l'Hospitalet, que nosaltres hi vam ser, a la Sala Salamandra, ja ens van fer un petit avançament, van tocar un o dos temes, dos temilles, un parell de temes, i sonaven bastant, bastant bé. Sí. Bueno, com tot el que fan. Exacte. Com tot el que fan. Som-hi. Anem a un festival que ens queda una miqueta més a prop. Vale? Anem a parlar de Leyendas del Rock, un altre festival que, ja, similant-se al High Voltage Festival, ens porten, com bé és el títol del festival, Llegendes del Rock, però en aquest cas del heavy i hard rock que es fa a Espanya. Uh-huh. Bàsicament. Només hi ha un convidat internacional aquest any, però ja el direm la setmana que ve. Aquesta setmana ens el guardem. Anem a per un dels artistes més importants d'aquest festival, seran els Saratoga, els madrilenys Saratoga, formats l'any 92 a Vallecas. Per la banda ha passat gent com el Leo Jiménez, Extravaganza, que ja van fer l'últim concert a Cornellà, fa un parell o tres de setmanes. Ara està centrat amb la seva pròpia banda en solitari, Leo 037, el Jero Ramiro, de New Santa, també va passar per aquí, o el Dani Pérez, d'Extravaganza o d'Esquizo, també va estar a Saratoga. L'any 2002 van editar el disc Agotaràs, que si ens hi fixem és Saratoga al revés, i aquest disc està considerat com el millor de la banda, tant per la crítica professional com pels propis fanàtics de Saratoga. Com dèiem, dissabte 14 d'agost al Leyendas del Rock, també a Múrcia, també es fa allà. Doncs amb aquesta formació que he comentat, el Leo Jiménez, el Jero Ramiro, evidentment Nico del Hierro al baix, l'únic membre que aguanta des de la formació, i el Dani Pérez, això és un dels seus millors temes, Resurrección. Teníem el Saratoga amb aquest Resurrección, i si tu abans li dedicaves el tema al Soto, jo li dedico a un company de professió. Un company de professió? Sí, li dedico al, noi que es fa anomenar Jaimax, que és un company de Ripollet Ràdio, que també té un programa de heavy, que fa ben poquet van celebrar els 25 anys. O sigui, aquests porten molt més que nosaltres, eh? Alerta que nosaltres estem acabant el tercer ja. Però bueno, ells porten 25 anys, doncs vaig estar al concert de Saratoga amb ell i l'estava esperant amb ganes. I quan, quan van tocar Resurrección, se li van a l'olla. Directament. Però bueno, com que hi ha bon rotllo, no li importarà que li digui això. Jaimax, per tu anava aquest Resurrección del Saratoga. Doncs continuem amb un altre festival. Un festival... El Vagos ja l'hem tancat, no? El... Com crec que són que Vagos, sí. Per parlar de Vagos, no, deixem els Vagos. Sí, tampoc no hi ha molt més a comentar. Doncs anem a un altre festival. Això, aquest festival es diu Brutal Assault. Va, aquest serà dur, eh? Es fa a la localitat de Haromer, a la República Txeca. Bueno, una mica lluny, cau aquest. Cau una miqueta lluny. Els dies 12, 13 i 14 d'agost. Si compreu les entrades abans del 31 de juliol, surten per uns 49 euros aproximadament, perquè el preu està posat en... suposo que corones txeques, no sé exactament la moneda de, la República Txeca, però em sembla que sí que va per aquí. I si el compreu després del 31 d'agost, sortirà per uns 59 euros. En la pàgina web del festival també us diu com reservar-les abans del dia 31, per si no les podeu comprar allà, com reservar-les. Està tot explicat. Hi ha una explicació així bastant àmplia. Vull dir que si algú té interès, entreu a la seva pàgina web, que és brutalassault.cz, i allà hi ha una mica de tot. Doncs en aquest festival hi actuarà Hipòcrisi, una banda de death metal melòdic formada l'any 90 a la localitat sueca de Ludvika. Ni que, idea. Bueno, per allà a Suècia. Podríem fer la broma, no? Quina? Ludvika. No? Bueno, és igual, deixem-ho estar. Deixem-ho. Doncs el seu vocalista és Peter Tacktren, també vocalista i, bueno, creador de Pain. I res, és una banda que en els seus inicis no eren tan melòdiques com ara. Bueno, si és que es pot dir melòdic, perquè tampoc no és molt, molt melòdic, que diguem, però ells es diuen melòdics. Bueno. Les seves lletres tractaven temes com l'anticristianisme i el satanisme, i actualment li han afegit una mica més de melodia, i els temes tracten la violència, els horrors de la realitat, la bogeria, la guerra i les lluites emocionals. Vamos, que han madurat. em ha durat una mica, miqueta. Variat una mica. Peter Tactren s'ha estrujat una mica el cervell. I res, anem a escoltar un temilla del seu disc Virus del 2005. Això es diu Compulsive Psicosis. Ja ens podem fer una idea de com serà aquest Bru de la Salt, eh? Sí, bueno, una mica melòdic sí que és, eh? Si et pares a escoltar, té un fondo així una mica. Ho veus? En el fons, o sigui, No he escoltat el d'abans, llavors no puc opinar gaire. Bueno, escolteu algun dia. Ho escoltarem. Dia, algun dia ho escoltarem. Doncs jo me n'entorno a Leyendas. Vinga. Perquè no hi participen només Leyendas. Ah. No. No. Però bueno, la banda que posarem ara es va formar l'any 97. O sigui, no és Leyenda, però bueno, tampoc però no mi, està... Però no porten dos dies. Exacte. Tot i que el que sí que porten és només tres àlbums, un editat de manera independent i els altres dos ja de manera més professional. Es van formar, com dèiem, l'any 97 a la localitat de San Fernando, a Cádiz. Ells són els Uma, que amb l'ajuda de... San Fernando? Te vas per San Fernando? Sí, me voy per San Fernando un ratito. Doncs els Uma, que amb l'ajuda de Fortu, el vocalista dels Obús, van gravar el seu primer disc oficial, dèiem que hi ha un abans anterior, que va ser el Luchando a Muerte. Bueno, com la majoria de bandes es van tirar la vida rodant per tota la geografia espanyola, van editar el seu segon treball, el Semilla del Mal, molt millor, molt més treballat que el seu primer, i com dèiem, estaran actuant a Leyendas del Rock, un festival que en si el festival és dies 13 i 14 d'agost, però el dijous dia 12 hi ha com una festa presentació que és gratuïta. Ah, està bé això. Vale? I els Uma seran un dels grups que tocaran en aquesta jornada gratuïta, el dijous dia 12, acompanyats doncs, de bandes com Medina Zahara o els Niobet, entre d'altres. Entre d'altres. Els nostres amics Niobet també actuaran. Si no, doncs els altres dos dies, la venda anticipada són 45 euros, taquilla 50, i si vols anar només un dia, 40 només a taquilla. O sigui que, bueno, no està malament per les bandes que hi van. Anem a veure què tal sonen aquests Uma. Una banda interessant perquè combina dos veus, la del Salva i la Glòria, en tot aquest àlbum, com dèiem, Semillas del Mal, del 2009. Això és Perdedor, no com nosaltres, que sempre guanyem. Eita. Teníem el perdedor del Zuma. Una banda interessant d'escoltar. Sonen molt i molt bé. Bueno, si tu dius, jo ja saps que el metal nacional no seria el meu. Jo últimament estic descobrint bandes que però, no bueno, estan gent malament. Hem d'estar oberts a tot, sempre tant. Pots descobrir coses. I tant. Continuem amb una banda d'un lloc que a nosaltres ens encanta, que és Finlàndia. Encara ells no havia sonat cap. Encara no havia sonat cap. Portem hora, no i, mitja. Portem hora i mitja al programa. Doncs són de la ciutat finlandesa d'Espoo. Ells són els Children of Bodom, una banda de heavy metal, que també estaran actuant en el Brutal Assault. Comentar només que el seu disc Are You Dead Yet inclou variacions musicals, incorporen elements industrials, cosa que els va portar moltes crítiques, però tot i així és l'àlbum més venut de la banda. O sigui que ja poden anar fent cosetes i ja poden criticar. I ja que la gent innovant. Li agrada el que li agrada, exactament. Deixem-ho estar, saps? No val la pena barallar-s'hi. Doncs anem a escoltar-los. Això es diu Living Dead Beat. We'll be right back. Ja sabeu que a nosaltres ens agrada molt Finlàndia. Sí. Recolzem a la gran majoria, per no dir tots els grups que ens arriben des de Finlàndia, però jo ara vull repetir terra. Ai. Me'n torno a San Fernando, a Cádiz. Una altra vegada que a San Fernando. Una altra vegada. Ai, que te gustava usted ir andando, eh? L'any abans de que es formés UMA, el 96, es formaven Saurom Lamderth, que posteriorment es van quedar només amb Saurom. Bueno, coses legals amb el nom. Uns tios que en els seus inicis es dedicaven a fer cançonetes relacionades amb el Tolkien i aquestes coses. Allò, bueno, ja està bé. Juglar metal, que diuen ells, barrejant el power metal, el folk, el celta... Bueno, les seves mescles. Aquest 2010 han editat nou disc, es diu Mariam, i com dèiem, estaran el 14 d'agost actuant al Leyendas del Rock, i nosaltres ens volem quedar amb un dels temes que s'inclou en aquest nou disc. El títol sembla inclús romàntic. Sí, podria ser-ho. Bueno, podria ser romàntic o podria ser una mica tètric. O podria ser tètric. Vosaltres jutjareu. Això és Aquel Paseo sin Retorno. Però bueno, però la cançó val molt la pena. Aquell Paseo sin Retorno del Saurom, des del nou àlbum al Mariam, que com dèiem, 14 d'agost, el Leyendas del Rock, també allà baix, més a prop de les seves terres que de les nostres. Sí, estaran, no? Estaran tocant. Quasi que sí. Doncs tornem cap al Brut de la Sal, ja per despedir-nos d'aquest festival, comentar grups, altres grups que sonaran... En aquest festival ara escoltarem un tema de Graveworm, que m'ha cridat l'atenció el que vol dir. No ho sabia, ho he buscat, i Graveworm vol dir el cuc de la tomba. Que n'hi ha molts, eh? Que n'hi ha molts. N'hi ha molts per allà dins. Doncs en aquest Brutal Assault actuaran també grups com Cannibal Corpse, Fear Factory, Gojira, Sepultura, My Dying Bride, Napalm Death, també estaran els Obituary, que els hem comentat abans. No, Obituary, no. No, havíem comentat Opeth, que estaven al High Voltage Festival. Això, ara m'he liat jo. Bueno, però també Obituary, també els Enciferum, que els vam escoltar la setmana passada. És veritat. Aquests els he d'acabar veient jo en directe, que encara no ho he fet. Algun dia. Algun dia tot caurà. Tot. Doncs anem a escoltar Graveworm, que és una banda de black metal simfònic formada el 92, que són italians i són de la ciutat de Bruneck, que no sabem bé per on cau, però... No sé, bueno, no sé. I tot i que els seus membres també provenen alguns d'Alemanya i han tocat amb gent com Destruction, Cradle of Filth, Vader... Bueno, no, una no, mica de tot. Exacte. Doncs anem a escoltar aquest cuquet de la tomba. Sí. Que m'ha gustat. Li dius el cuquet de la tomba. Ai, que mono. Li dius amb un to més carinyós perquè tal i com sonen, són més durillos, no? Graveworm. Això és Scars of Sorrow. Déu-n'hi-do amb el cuquet. Déu-n'hi-do, bastant canyeritos. Deixa'ls sueltos. Sí, exacte. Deixa'ls sueltos, que acaben amb tots els cadàvers. Doncs Graveworm, amb aquest Scars of Sorrow. Déu-n'hi-do. Doncs si tu mates el Brut a l'Assault, jo et mato a Leyendas del Rock. Vinga, va, ja anem de matar-se. L'acabem, i l'acabem amb una banda asturiana creada l'any 2001, tot i que els seus membres ja estan experimentadets, perquè la banda, de fet, es va crear després de l'expulsió de dos membres d'Avalanche. Uh-huh. Els van fer fora i van dir, doncs, crearem la nostra banda, i van formar Warcry. En els seus inicis, doncs, allò tiraven més cap al power metal, amb temes èpics, fantàstics, dragones, mazmorres i aquestes coses. I ara, doncs, bueno, han afegit algun element que altre més progressiu, han baixat una miqueta la velocitat, i les lletres, doncs, ja són més de relacions, són més personals, més experiències viscudes. Estaran a Leyendas el divendres dia 13 d'agost, i pràcticament com un dels caps de cartell. I altres bandes que també tocaran en aquest festival, doncs mira, els clàssics de tota la vida, els Obús, els Lujuria, els Panzer, Barón Rojo, Los Suaves, Medina Zara, Centinela, Easy Rider, Beethoven Art, o sigui... Ui, Los Suaves, tots també els, estaran. Tots els ui, clàssics meu. Els podrem trobar a Leyendas del Rock, recordem, dijous 12. Ai, estarà un grup que hem dit que no anomenàvem, no? Que fins la setmana que ve. Exacte. Recordem, la setmana vinent... L'internacional... La banda internacional... La setmana que ve. Sí, ens la guardem. Prometem començar el programa amb la banda internacional de Leyendas sí, del Rock. Sí, començar-lo ja, així ja sac. Vinga, va. Directe. Me lo apunto, eh? Però abans que això passi, ens queda un tema. Ens queda el friki, descansar una setmana... I comencem per el que ens toca ara. Com dèiem, Warcry, i això és la carta de l'adiós. Però abans de dir adiós, farem el friki, eh? Vinga, va. Siento bien. nosaltres sí que tornarem, eh? Ui, tant. Però la setmana que ve. Sí, tornarem la setmana que ve. Ho anunciem? Ho anunciem? El què anunciem? Setmana que ve, últim programa de temporada. Exacte. Que ens anem de vacances. I el programa número 99, o sigui que a la tornada prepareu-vos. Per més. Per més calimetals, perquè començarem pel 100 i això serà sonat. I a l'igual de sonat que és el que ve ara. El moment friki. No podíem marxar sense un friki, vinga, no, va. No, i a més és un friki que... No sé, que m'ha fet gràcia. M'ha fet il·lu i tot. Jo sé de qui és la versió o... Sí, de qui? De la Janis Joplin. No. Com que no? Aquí t'equivoques. Va, home, va. És una versió de la Erma Franklin. O sigui, és una cançó escrita per Jerry Rockboy i Bert Burns i gravada originalment per la senyoreta Erma Franklin. Que tindrà algú que veure? Sí, i tant, és la seva germana gran. Ai, míralo. La germana gran de l'Aretha Franklin, coneguda per temes com el Respect, o el Think, o I Say a Little Prayer, o el que vulguis, la gran dama del soul americano. Aquest tema ja, americano. Aquest tema no el va fer famós ella. No, aquest tema ella el va gravar i al cap d'un any la Janis Joplin el va agafar, va fer la seva versió pròpia i en va donar la volta al món i encara ens en recordem ara. Veus? Perquè és un temazo. La Janis Joplin el va explotar i molt. I moltíssim, i moltíssim. Tot i la seva curta vida, el va explotar molt. Doncs escoltarem aquest tema, que ara direm com es diu, us deixem aquí mal intrincolés, per un grup que es diu Ruch Kut, que va ser una banda de heavy metal que es va formar l'any 81 a San Diego, a Califòrnia. Van fer carrera a Los Angeles, però van durar res, 6 anyets. L'any 2007 van dir, hasta aquí, s'acabó. Pim-pam. Ahí, ja està. Sí, llavors l'any 2000 alguns membres es van tornar a reunir, van fer un EP i van fer un àlbum que tampoc no va arribar gaire lluny, almenys aquí no va arribar. I res, i en el 2002 es van tornar a reunir per fer un únic concert a la sala VIP Room de Hollywood. Amb això ens despedim. Adéu, Marc. Adéu. Fins la setmana que ve. Prepareu-vos, la setmana que ve. Prepareu-vos tots, perquè tenim un convidat especial la setmana que ve. Hi haurà una sorpreseta. Hi haurà una sorpreseta. Que ja veureu, ja. Serà divertit. Doncs això és Peace of My Heart. Fins aquí, la setmana que ve. Adéu. think I'll take it.